لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ذلورم واقعا د ابراهيم عليه السلام بیانې چې مخکې درې واقعات ذکر شو نوح عليه السلام هود عليه السلام صالح عليه السلام داوی تعلق دا ولې داوی سره چې لا تعبدوا الا الله دا سلورم واقعا د ابراهيم عليه السلام هغه دوی مې دعوی سره دا چې غیب دان سره بالله دی جن او علیم بذات الصدور ځکه ابراهيم عليه السلام چې و هغه خپل میلمنو په حال باندې خبر نشو چې دا ملائک دي هغه له مستیا وکړه هغه له تیارې وکړه هغه له ډېر تاوان وکړه انتظام وکړه هغه خوراک نه کو ابراهيم عليه السلام باندې hebat یاره رااله دا وجه دا چې هغه ته علم نو چې دا ملایق دي د انسانانو په شکل کې راغلی وو او ملایقو ته دا علم نو چې ابراهيم عليه السلام زموږ لپاره انتظام کوي کلا کور تلار ورنہ ما نکڑے بے اوچھ مونگت خوراک نکو دیو باللہ حال نا ندی خبر بات ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا او یقیناً شک نشتا پدے خبر کی چراغ لل ملائک زمونگا ابراہیم علیہ السلام تا پذیری بالبشرا دسوشی زیر ورکاو نو زیر اصل کے دا اولاد ورکاو جستا با دی وقت کی اولاد پیدا کی سو کوئی دا زیرے ورکاو چی قوم دلوت علیہ السلام حلاکی گی کلچ راغل قالو سلاما نوید ملائکو چی مونگ پتا باندے سلام وائیو دا سلام دا ملائکو نراغل دے دنیا کې هم مومنان دا غیره سنت باندې عمل کوي آخرت کې به هم په دې عملي نو ملائکو داسې وي چې مونږ سلام وایو پتا باندې سلمنا سلاما قال سلاما نووی جواب کې ابراهيم عليه السلام چې سلام دی وی پتا سبحان دی دا سره مراد دی سلام علیکم پای و سر نه ذکر کړي قران اختصار کوي ادي کې ډېر فرق دی د ګرامر په لحاظ سره قرالت سلامن او دلتا کی سلامن دیکھ دیر فرق دے دو ملائکو پاگی کی چه سلامن دے اگی کی دمر کمال نشتا ولی اگد آغا وقت سر خبر و بس سلام گوش او سلامن کی دیر کمال لے ذکر دا دلالت کی پامیشوالی باندے تو سلامن تاسو باندے دی ہمیشہ دا اللہ طرفنا سلامتی آئی فما لبسان جا بیجرن حنیز نیسار نشو چکور تلال نیسار نشو چراغ پیوسخی رید شوی سران دا اصل کے مطلب دے بواقعہ کی خواہ چکور ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے عظیم الشان پدې نه پوېږي چې دا کسان چې راغلي ملوانو د انسانان دي چې خوراک ته محتاجي ملمسته ول راوړوالي او کنه دا ملائک دي چې اجر یې نشته پدې نو پوښوي او کله چې د دین داسې په خوبیا طریقې سره پاسې دو مزیم پوانشو چه ده صلح لار کنی ما نکڑه بیو چه گواره مونگ لتکلیف مکوا مونگ خوراک والا خلق نیو بلا داده چه فمالا بیسا دوم را ذریع والا راولو تک ابراهیم علیہ السلام اول اغا بنده ده چه دو دنیا کې ده ملمستیا طریقه جاری کرده وان ده ده نمخ کیوی چه ملمستیا نپی جنده چه ملمست ہوئی کوربست ہوئی ده طریقه دنیا کی جاری کرده اول من ضعف الزویب اول ابراهیم علیہ السلام چه ملمستیا وکرده نظور پکې ماهرو چې بس په لږ سات کې اس خیریت کو او غیته کې خو اوس هغه الله ته علم دې چې په سبا باندې ریت کړو انور سه پکې نو چولی بس دغه سه ساده راوړه دغه په خوانا د خوراک ساده را روان دي مصالې نه په واخ کې یہ خود علمانو تھا ناغی والی لا سمنا ورولا دکم علما چکل داسی چپال پریزی او خوراک نکئی ناسی خلاس وروری کنا او سو سپت مپت یو کی چیرہ ډیر زبردست سالن دے پوخ کڑے ہو زمونگا نصیب کی نشتن دکا جی زمونگا پال پریز دن اگی دا سی امن اکڑو بس اڑو اللہ سے انغار لیو دا سی فلما را آئیدی اوم کلچی ولی دو ابراہیم علیہ السلام لا سنا دم علمانو لا تصلو الیہیم چه تو عام تنرانی زدیکی نکی راهم بده اوگانل خپشو بولی چه دی حال تیوکاتو چه ملمانه خو ناشنا دی چرن دی راغلی ملمانه خو دیتاوی کنه چه چرن دی راغلی ناغیل بخامخا انتظام کئے امون ولې تنظیم کوو مونږ مکلف ډوډۍ راولا هغه ډلاس نه راځتکی نو معلومیږي چې دشمنان دي ځکه خپه شو بده وګڼل لذیدا عادت کنه واوجس منهم خیفه او ای سات اللہ دینا یر پزلکی بولی دا یر طبعی دا انسان پا طبیعت کی دا سی دا پا دی نسو گنانگاری گی او نپی کچکی گی او نپی کمزوری کی گی خواب چولیو یری دو نا طبیعت کی دا خبر دا خواب خدا سے حال کے انسان باندی خواب رازی کنا انبیاء باندر آگلے داود علیہ السلام نور نصورت حجر کی بیان آزی باون ابراہیم علیہ السلام ارتخکارا ہوئے چننا منکم وجلون زمونستا سنا خطرہ کی ملمنو بلی زمون تو عام نخرے او تاسو موږ په نقصان پس راغلی یې کوم تپاتو یې موږ بستاو تعالی شکړې واه ده کی گیټ کې غنا موږ تاسو پتو ان منکم وجلون نغیو تو ویلا تو جل مې ریګا موږ ساده پار دې یاري نه یو مونږ د لوط علیہ السلام د قوم د پاره د یریو کاری یریږي نو په ځای به یریږي غری په سراغلی کار ول اخلاصو او تعالی خو مونږ زیر در کوونو ستا خو د یری خبره نشته ده ول یری او دلته داویلی ابراهيم عليه السلام په زړه کې را راځه قالوا لا تخف نوې ملائکه چې تمه یریګا ان ارسلنا الى قوم لوط موږ حقیقت کې راغلي شو یو د قوم لوط عليه السلام پسې موږ غټ کار دا غسره دي او تاسو راوخ ملاقات کو او زیر زله در کومګه او تا زمون ډیر قدر وکړه ولی یو خو دې دا قدر وکړه چې زمون نه تاسو نو کچې میلمنو ډوډۍ وخوره دا د دلسړی کار دی چې هغه میلمته وي ډوډۍ وخوري تاسو ته ساجت دی ته مسلمان نه نبی ابراهیم علیه السلام تاسو کړه دې ولاله میلمسته راوړه کچری پالی نیو اوگی نو بے خوری او کدیو نخوری نور خلق لگ دے خوراک نخو نپات کی نیو ادا قدرو کخا سپوست نو نکو دویم ادا قدرو کخا چیغی تیدا نوی چرازے کنا دی بیٹک ترازے دی دیرے ترازے نو سمر تکلیف دیری تطلنو کلبه تکاروالا کلبه دکت سر زنگون لگیدو کلبه سبو کنا تکلیفات مخام خواهی چیو بنده توی جرازا نو آدی پا مصیبت افتاکو کنا نو نا ملبا چکم ده ناس ده که گتا ده که پولا ده که ڈپ ده کار سشی نو بس اغا زیل بولا ملمستی آره اوڑی دیر فن کئی دازی ملمستی آره چی پا خاور و پڑا گو سرکینی دادا نو ابراهیم علیہ السلام دا کارو بس پا اغا زیل بولا ملمستی آره چی ملمانو لبا تکلیف نور کو امراته قائمت بی بی دی ابراهیم علیہ السلام اولاد و آخوا د پردین ولی چې کوم ضرورتي کنه چې او بغواړي ګلاس واړي جګواړي مالګا واړي مرچ واړي چکنی واړي نولاړو کنه چې تکلیف وته نه ما ته آواز کوي بی بی د ابراهیم علیه السلام لاړوا په خدمت ته ملمنو کې نو کله چې خبره واورې دي د زی کنه چې مونږ هوتاله نو مونږ لوط علیه السلام قوم په سره لګلې شوې ده فز وحیکت نو وی خاندل وبشرنا بإسحاق نمونگو لزیر ورکو پہ اسحاق علیہ السلام عجیبہ کتاب دنو کتبہ کی مشکلات نہ پیدا کینو پیدا کی گی با ولی دی ولی او خاندلو اسو چی او بندہ خاندی خو بدخ کاری خلق و تو یاسی دی خلی چنگا کری دا چ خان دی خو بس پورې وخان کنه هغه بس پورې وخان دلو اوس واه حقیقت نو جوابونه دي یو جواب دی چې په دې وخان دل چې قوم د لوط علی السلام ډیر ناکار او ډیر سرکش او لوط علی السلام ته نه ډیر کتانګو اخو د ابراهیم علی السلام روارو او دا بی بی چوان ده ده ترلور و سارا یو خلقو نو کله چه دیو آو ری ده چه قوم ده لوط علیه السلام پس نوی خان ده شکر ده چه ده دی نخلاس وی ده دیو وجه نفض و حیقات خان بیم جواب دا که چه دا بشر ناها اصل که مخ که ہو مونگ زیر ورک دیلا چستا با اولاد پیدا کیگی نوی خاندل وضو حکت ولی دادا خوشحالی خبر او کن چه اولاد لانی پیدا شوی تا تسو کوئی تا سمرا خوشحالی خبر خدا خو انبیاء او کن چه اغیط با دمخ کنا خبر راتا لیکن دا جواب کمزور دی ولی چې قرآن روستو ذکر کړي بابا شرنا نو موږ څنګه مخکې کو چې وایو چې زیره مولا ورکو نو وی خاندل نه قرآن خو وی خاندل نو موږ ولا زیره ورکو نو زیره خرستو دی نو د ابن عباس رضی الله عنهما نه یو قول نقل دی چې هغه وی زهک په معنا د حیض سر راضی دته دغه وخت کې بیماری رااله ابي د بیمار نه قاولات نکېږي اگر کنور مفسرین وی چې مونږ ته خدا معلومات نشته دي چې زهکت معنا دا ده چې حاضت په معنا د حیض سر دا عبداللہ ابن عباس وی چه تاسو تا معلومات نشتنو دا مطلب شی چه دا لفظ دا سنه دی راغلی دا خو یو دا لا علم دی چه غی که یو خبر نی نو بیابا نی او بندل دا ندی مناسب چه تتینی او تپوسو که و غوی چه را دا خبر زما پا علم کی نشتنو علم کی نشتا نو دنیا کیم نشتا از خبر از دا خوچی پیغمبر ہوئی یا اللہ ہوئی نبی آسائیدہ نما آتا لسو بکار دی اڈیر خلق دا سوی دا مولان خواہ دا پوستے ہو کنو ویرا دما پا علم کی خدا نشتا ویستا علم سمندر دی دا بکی نشتا ناغی وی کتاسو تا نی معلوم نولی دا عبداللہ ابن عباس قول لکھا بیماری رالا و حال داری چه ابراهیم علیہ السلام دا شپگو شلو کالو او بی بی دا سلو کالو نو دیرا ناشنا دکن او اللہ امول زیر ورکو پا اسحاق علیہ السلام سرا چستا وزی پیدا کی گی اسحاق علیہ السلام ومن ورا اسحاق یعقوب او بیا رستو دا اسحاق نبا یعقوب علیہ السلام پیدا کی گی زیر ولم ذ زی ورکو ام ذن وسی نو پتا ولګی دا چې عمر به ام ډیری کنا ولی چې دا دومره په دنیا کې ژوندې پاتې کی چې خپل نصیبه مو ویني دا ډیر عمر دی کنا چې وستشل سلوکاله دا بیا چې اسحاق علی السلام پیدا شي او غزوان شي او اغوا دو کیو دا غزی پیدا شی یعقوب علیہ السلام دا و سراغی پوری ناس تیو تا نو مریم دیر شکن خوا تولی خبری پکر آلی خوا کل چو ایوری دو نوست عجب کئی قالت اوی حضرت سارم یا ویلتا تعجب کی ادا دا تعجب په مقام کې زنانه دا سی وی کنه خا روکا شوم وی علاقت ته دا وسنتل اعلی ذو زبا اولاد راولم و انا عجوز او زبوده ما دسلو کالو و هاذا بعلی شیخان او دا ابراهيم عليه السلام چې خاون زما دې دیم بوډا دې شپګو شلو کالو دا وړه ناشنا خبره ده چې په دې وخت کې اولاد پیدا کی ولې هغه خو عادت ته ګوري ښا هر څوک عادت ته ګوري کم بیا دي نوم د دنیا عادت ته او ریواج ته ګوري ځاسي بغیر د بګاړو نه بګاړو رواج ته نه ګوري هغه خپل پیره ته ګوري ښا پیران چيلي کنه شیطانانو او هغه له چې څوک راشي کله هر څوک کالوي ښا کله سلو کالوي کله 200 کالوي مودیو ته وي چې سوالي بیٹا کی بیٹی دا سه تیار ناس دی خواه زمن اولون و سر سٹور که پرات دی دا پیران شیطانان دی خواه انبیاء و خدا ندی ویلی اگی و تعجب کئی چی اللہ سنگو پیدا کی دا خود چره ندی شوی پا دنیا کے نو اِنَّا زَالَشَيْهُنْ عَجِيب یقیناً چې دا کار خو ډیر ناشنا دی قالو اوی ملائکو اتعجبینا یبی بی تتعجب که من امر اللہ دا اللہ دا حکمنا دا اللہ دا فیصلینا دا خو غوائینو اغتا سکار دی اغتا خو زوانو بڑایو شی دی انما امرو ادارا دشین ان یقول له کن فیکون تعجب کہتو دا اللہ دا حکم نام او تنی خبر چی رحمت اللہ و برکاتو علیکم اہل البیت دا خدا اللہ رحمت ندی دا خدا اللہ برکت ندی پتا سبان دیم اے اہل دا پیغمبر اے کورنے دا پیغمبر او دا خود انبیاء باندې الله رحمتونه یې کنه خو اهل بیت ستوي د پیغمبرانو بیبیانو ته او شیعه ګانوي وی اهل بیت پیغمبر اولاد ته وی نو ازل تا اولاد کم دی په ابراهيم عليه السلام دی یوې بیبی ده کنه اولاد کم دی چې اهل بیت یې وته وی ده خو بیبی ته وی اولاد باندې کچ تراغلی واسه مجازه نی نور حقیقت د اهل بیت د پیغمبرانو خپل خزی دی بیبیان دی خان هغه سره الله خبر انه حمید مجید بشک الله غزات ته چې ستایل شوی دی او غزات ته چې د عزت او د شرافت مالک دی دا خو هغه وی کنه ښا نو دا هغه په قدرت کې هیڅ ګران نه ده چې تاسو له اولاد درکې فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې لاړه د ابراهيم عليه السلام نه یاره او کنه زيره وته ملاو شو او یاره ختمه شو او پوه چې وې دا هم لایق دي جبريل دې او میکائیل دې او اسرافیل دې وجاءته البشرى ورغزت عزيره یجادلنا فی قوم لوط نو خبرې کولې مونږ سره یعنی زمونږ ملائکه سره په حق د قوم د لوط علی السلام کې یجادلنا مجادله دې تنوي چې لوري راوغستې نه بس یو خبره وکړه او غي ته قران مجادله ویخه یو خبره چې په سورته عنکبوت کې راځي چې کله دی وته وی چې مونږه قوم د لوط علی السلام پس راغلی یو ابراهیم علی السلام وی ان فیها لوط وا ان فیها لوط وا هغه کې لوط علی السلام دی هغه پکې ګډوډ هغه وینا مونږ ته پته ده څه دعا کوا نحن اعلم من فيها مونږه تار څه معلوم دي دغه وکلی دي وکلی دو قوم د لوط علیه السلام امونږ ته یو یو کور معلوم دي خپه په خپه دا مطلب او دا ورته ویلي وی چې ان فيها لوط وا د شفاعت کو کنه چیرې کدا عذاب واپس چنو خبای زکا عذاب کی خیر شتے عذاب کی گوڑی ویشلی شی کنا حلاکتی بکی اتبائی بکی عمل قرآنی زکا ابراہیم علیہ السلام وی چیرہ کدا عذاب واپس چنو و اللہ غزات تے چ هغه خپل خواخه کوي ها د چا خواخه نه کوي د ابراهيم عليه السلام شفاعت قبول نشو چې ګنې را دا قوم دا عذاب واپس شي ها دا ولي تاسو وې ځکه ان ابراهيم الحليم بشکا ابراهيم عليه السلام ډېر نرم طبيعت والو طبيعت ډېر نرم اواهن او ډیر دردمندو منیب الله ته رجوع کوونکو په هر حال ناغزه کوي چې هر کله عذاب واپس شو او کدی خیر دی ایمان براوړي نو حکم راغې یا ابراهیم اعرض عن هذا ابراهیم علی السلام د دې خبرینا منشا دا خبره پریدا دې کو سن کی بولی انه قد جاء امر ربک یقینا راغلی دا فیصله درپستا او فیصله درپستا چې راشي نو بیا نو واپس کیږم وینم اتیهم عذاب غیر مردود او یقینا چې دا دی کنه دا قوم د لوط علیه السلام ته رب شدیتا داس عذابو چی اغا نده واپس کرده شوی یو خواه چی پیسل نیشوی نو دا کسوک پا جفاعتو کنو قبول باشی و چی کل اللہ پیسل کرده دا چی عذاب برازی اوخ مقرر کرده نو ابیانشی واپس که دیخوا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى يَقِينًا چراغلیو پیغمبران زمون ملائک زمون ابراهيم عليه السلام تا پذيري قالوا سلاما نويوي چمون پتا باندې سلام وایو قال سلاما نو جواب ورکو ابراهيم عليه السلام چ سلام دی وی پتا سبحان دې دلته ودا سينو آیو چې زوم پتا سلام وایما نا سلام دی وی پتا سبحان دې دا سي چې نه ختميږي ښا بدغه خبرې وشو سلام کلام وشو انور بیا پکې سنو ښا په مال ایسار نشو ابراهیم علیہ السلام انجا بی عجل حنیز چرات لیو کلو پیوسخی ریت شوی سران ندا ام پاکی معلوم شوا چی میلما سر با دو سلام کلامو کی لخیر پا خیر باو کی مختصر او بیا باغی لے انتظام کئی دو میلما سلیاخ امونگا مونگ با ملما سرکینو بانگ باووی دوڑے وقت بطیر شی دماند وقت برا شی او خبری بانی اخلاسی شی یہ سلی داد دا طریقہ دا ملما سیا نن ابراہیم علیہ السلام کو سر سلام کلامو کو جوڑ بیالر کور ته داسې غلې غونتی لاړ غلې غونتی ځکه نورو کې راځي فراغه الهی فراغه او راغه دې ته وي چې څوک پوه نشي چا پیر ګوري چې دا ابراهيم عليه السلام څه شو دې پوه نشو ښا داسې لاړ امیل مسیا تیار و پی په ګټه ریچ کړو پدمار آئے دیوم کلچویلی دو لا سند دی لا تصلوی لیم چنرانیز دیکی دو توعامتا نکی راهم بدیو گانل دی لراو خپشو و او جسمنهم خیفا اوی سات لاد دینا یر پزرکیم ابی ورطوی سیزمون خستاسو نیرو شوخا قالو لا تخف وی ملائکو چتم یریگا مقصد پار دیاری نیو انا ارسلنا الى قوم لوت منگرہ لگلشوی قوم دلوت علیہ السلام پسیم ومراته قائمت او بی بی دی ابراہیم علیہ السلام اولاروان دا خدمت او دا ضرورت تپارا از وحیکت نوی خان دل فبشرنا بی اسحاقا مولا زیر ورکو پی اسحاق علیہ السلام ومن ورا اسحاق یعقوب او رستو دی اسحاق علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام چنو سیرے خپورا زیر ورکو خان اڈیری خبر پاکی معلومی شوی چستابا هم دمراو مری او اسحاق علیہ السلام بوم دمرو مری چه داغو بیازی پیدا کی گیا یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتان نوی خزید ابراہیم علیہ السلام چه دیر تعجب دے افسوس تمال را اعلی دو زبا اولاد راوڑو ما داغو دا اولاد راوڑو وقت ندے دا هر کار د پاره خپل وختي و انا عجوز د پخپلم بوډه يم وا ذا بعلي او دا خاون زما چې دی شيخا زم بوډا دې شپګو شلوکالو ان ذا لشيون عجيب دا کار خو ډیر ناشنا دی. قالوا ملائكو اتعجبين من امر الله يبي بي ستعجب كذا الله ده حكمنا رحمت الله وبركاته عليكم تاخد الله رحمتنا دي پتاسو وبركتنا دي پتاسو اهل البيت اي قرآنه ده پیغمبر انه حميد ده الله استعيل شوه ده مجيد او ده بزرگ مالك ده. فلما ذهب عن ابراهيم الرو کله چلاړ ختم شو ابراهيم عليه السلام نه يره وجاته البشرى اوراغه د تعذير يجادلنا في قوم لوط نمون سره بیا خبرې کولې په حق د قوم د لوط عليه السلام کې مون سره ان زمون ملائکه سره ملائکه سره خبرې داس دي لکه الله سره ان ابراهيم الحليم بشك ابراهيم عليه السلام دير نرم زلوالو اوواون دير دردمند و منيب رجوع كون کے اللہ تا پر حال کی سفارش یو کو قبول نشو یا ابراهيم عارض ان هاذا ابراهيم ددی خبر نمخ واڑ تا پر دا خبر پر دا انه قد جاء امر ربك شان دا دې چراغ لیدا فیصله درپستان هغه دا دا چې وینم آتیم عذاب غیر مردود چې دې قوم ته وان راضی داسې عذاب چې هغه نه دی واپس کړی شوی دا سرور مو واقعا او مطلب پکې دا چې غیب دان سره بدله دی. ابراهیم علیه السلام پوه نه شو پلیکا هغه په دې نه هغه دومره تکلیف کاو ملائک خبر نو چې دې سره لاړ کني وته منی کړې به وکړي ایسو غیب دان صرف الله دی.